bize. Gerek yok söze. Her bakış yüzünde ayrılık kokuyor. Kalbinde bir çölde aşk yangında sönmüyor. Ardında korkular. Yalanı da olsa yazısını silmez mi?